Bahar gülleri açtı, ah yine mahzundur bu gönlüm. Bahar gülleri açtı, ah yine mahzundur bu gönlüm. Etrafa ne şeyler saçtı, beyhude geçti bu ömrüm. Etrafa ne şeyler saçtı, beyhude geçti bu ömrüm. Gülemem, gülemem, hiç gülemem. Öyle sırdır ah bu gönlüm, öyle sırdır ah bu gönlüm. Kimselere söyleyemem, kimselere söyleyemem. Ah bu gönlüm. Kime canım dedim, terk edip kaçtı. Üstelik başıma bin bir dert açtı. Ah gülemem, gülemem, ah gülemem. Öyle sırdır ah bu gönlüm, öyle sırdır ah bu gönlüm. Kimselere söyleyemem, kimselere söyleyemem.